चलिए रुकू के मेन पॉइंट्स देख लेते। दो मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है माले गनीमत, इसमें तीन बातें हैं। पांचवा हिस्सा रख कर बाकी हिस्से तकसीम कर दिए जाएंगे। पांचवें हिस्से की तकसीम अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला के रसूल के लिए, रिश्तेदारों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, मुसाफिरों के लिए। फतह अल्लाह ताला की तरफ से है, इसलिए अम्वाले गनीमत की तकसीम भी उसी की मर्जी के मुताबिक होगी। दूसरा पॉइंट है ग़ज़वे बदर पर तबसरा, चार पॉइंट्स हैं इसमें। अगर मुसलमानों और काफिरों के दरमियान पहले से मुकाबला तय हो चुका होता तो मुसलमान पहलू तही कर लेते। ग़ज़वे बदर के होने का सबब यह था कि इसका फ़ैसला अल्लाह ताला ने किया था। ग़ज़वे बदर का मकसद जाहिलियत के निज़ाम को तबाह करने का आगाज़ करना, इस्लाम के निज़ाम के अहया का आगाज़ करना। ग़ज़वे बदर के लिए दोनों गिरोहों को एक दूसरे के मुकाबले में कम दिखाया जा रहा था। पसंदीदा रवैये देखेंगे, अल्लाह पर ईमान लाना, दलील के साथ जीना, दलील के साथ मरना, नापसंदीदा रवैये। इख्तलाफ करना, दलील का इनकार करना, बुजदिली दिखाना, तनाज़ा करना, अमल की यही बातें हैं कि अच्छे रवैयों को अपने अंदर लाना है और बुरों को निकालना है। और अल्लाह ताला से बेहतरीन ताल्लुक कायम करना है। अल्लाह ताला के मामलात की हिकमत को जानने की कोशिश करना है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि हमारी इस्लाह फरमा दे और हम बेहतरीन तरीके से इन बातों को अपनी अमली ज़िंदगी में इख्तियार कर सकें। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़त यम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।